Gözlerime bakıp durma, sevdiğimi biliyorsun. Gözlerime bakıp durma, sevdiğimi biliyorsun. Aşık mısın diye sorma, sevdiğimi biliyorsun. Aşık mısın diye sorma, sevdiğimi biliyorsun. Senden başka kimim var ki, bir an sensiz kalamam ki. Senden başka kimim var ki, bir an sensiz kalamam ki. Senden ayrı olamam ki, sevdiğimi biliyorsun. Senden ayrı olamam ki, sevdiğimi biliyorsun. Gündüzümde gecemdesin, dua gibi dilimdesin. Gündüzümde gecemdesin, dua gibi dilimdesin. Yüreğimin içindesin, sevdiğimi biliyorsun. Yüreğimin içindesin, sevdiğimi biliyorsun. Senden başka kimim var ki, bir an sensiz kalamam ki. Senden başka kimim var ki, bir an sensiz kalamam ki. Senden ayrı olamam ki, sevdiğimi biliyorsun. Senden ayrı olamam ki, sevdiğimi biliyorsun. Oh, oh, oh.